سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبص الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قرآن مجید ایک نوشتہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دستور حیات بنا کے نازل کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن مجید کا جو ماہر بنتا ہے اس کی تلاوت کی مہارت حاصل کرتا ہے، اس کی فہم کی مہارت حاصل کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کی مہارت حاصل کرتا ہے، اور اس کو آگے پہنچانے کی مہارت حاصل کرتا ہے. یہ کتنا خوش نصیب ہے. الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. قیامت کے دن جب صفیں بنائی جائیں گی تو ماہر قرآن، قاری قرآن، یہ قرآن کو خوبصورت پڑھنے والا ہے، خوبصورت سمجھنے والا ہے، اور خوبصورت عمل کرنے والا ہے، اور خوبصورت آگے پہنچانے والا ہے. اللہ فرمائیں گے، آج انسانوں اور خاکی لوگوں میں تمہیں شامل نہیں کرنا، تم ان خاکی صفوں سے نکلو، آ جاؤ ان صفوں میں جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں. کتنا بڑا مقام ہے کہ انسان قرآن کو اپنی زندگی کا محور بنائے اور اس میں مہارت حاصل کرے. ساری دنیا پریشانی کے عالم میں ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے یہ کہا جائے گا، اقرا، پڑھو، ورتقی، اور ساتھ جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھو، ورتل، ٹھہر ٹھہر کر معانی پہ غور کر کے پڑھنا، اس کو ترتیل کہتے ہیں. کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے آج اسی طرح پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، میرے بندے آج تیرا مقام وہاں میں نے رکھا ہے جہاں تم قرآن مجید کی آخری آیت کی تلاوت کرو. وہاں بھی اللہ فرمائیں گے اس طرح پڑھو جس طرح دنیا میں تم پڑھتے تھے، ترتیل کے ساتھ، الفاظ کو بنا کر، خوبصورت آواز سے، معنی پہ غور کرتے ہوئے، خشیت کو طاری کرتے ہوئے. یہ انداز تلاوت سیکھنا چاہیے، یہ انداز تلاوت اپنی اولادوں کو سکھانا چاہیے. آج بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ایک شخص دنیا جہان کے سارے کام جانتا ہے، نہیں جانتا تو سورۃ الفاتحہ پڑھنا نہیں جانتا. اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کتنے کتنے والیومز رکھے ہوتے ہیں گھر میں، لیکن سورۃ قل ہو اللہ نہیں پڑھنی آتی. ایسا ہے نا، جو میرے لیے دستور ہے، زندگی گزارنے کی ایک کتاب ہے، اس کو پڑھنا ہی نہ مجھے آئے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.